laika la def force fi dina ci dina xatane leerna pour sujud ni la xay ci leer sama ñakku ku wedd bi taahu ci ci leer mi bi taahu ci seytane yi bi taahu ci kilifa yi bu xama yi moy ñoo nga xamne dañu nekk di wax xam xamu jibar wala mu di ay seytane wala xereen ku leen wati o yumin mu gam billahi jall fa hadith tam sa ko ka japp ni ñu wati ci buum al wasatu degal bi ku wéde xel japp ci yalla mo japp ci buum bu degal bi lan ci sama du xanjé la ha ñeek de def xanjé la ha ñeek wala waxatu mala muy dox wala ta yalla sama aji degg la lepp lu ñu wax alam aji xam la lepp lu ñu def allah yalla wali mu leena moy kilifa ga nga xamne moy aji dimbali nga xamne yoxu jëm dene amono ni ci ñeek amono gëm nañu yalla moy dimbali ñi gëm moy seen kilifa yoxu jëm dene leen kenn mi ne filma ci lendam leen mu kilifa ila ñu jëm ci leeru islam bu yalla waxe ci luma ci alquran da fay jam bu fu waxe leeru leeru gëm yalla da fay mu fa da fay wéti ci luma ci da fay def jam moy bi dina la ngay def leer ci moy l'islam da fay def segilé moy da fay def mu fa lutax ki ko dafa bari ay yoon li leer yi dafa bari lool ay lenn bi ki ko dafa bari lool lu bari leer ci sama ben rek ci mo lissam am kolekole mo ben djibi mo dana ile sirba dal ile min ile sirba dal ile no lenn mi bari ci leer ci ki ko yebule ci leer wala fina gañ nga xamne kafaro ñom dañu wedd awliya wu ni ci ni kilifa ni ci ni di dimé ci ni kilifa taxul moy kilimi ak xeytane yi ni ñu def ñoom ñoo ko joonu dañ ñu leen genn mais ñu jël ci leeru islam ila tul ma ñu ci leen dem ci ko ku lay ko ñoo ñi asabu na ñoy gaay sawara ku ñoom xay doon way bel ñu fi ha ci sawara ala tara ndax dama xamni dañ ci lo ila li ci jëm ci nga xamni ha jëm ngi tag ibrahim yoon ci ala ibrahim fi rabbin ci borom am ngi mi asabu jox naka allah yalla mo ko bor mu gëw tax muy dajé ibrahim ci borom ni xala ba waxe ibrahim ne rabbi mo sa borom ni ci moy bor bi nga xamne yi moy jakkal moy yi moy ray moy dundal moy ray xala wax bo boba bo bu jeng bok nek ana man u yi may dundal la ni len amé dina ray ibrahim nek sa borom moy ray moy jakkal moy ko may dina ray dina la dundal dal di fekk gañu tejeul kasso té ci wax dañ lay tej walé dara moy wona ñaar wor leen moy yow yoon da la ray wa moy bayi na la demal dekkal na dok yow da la ray leen da la ray da dok xam nga mom ay kenné ko ni ci yéggal mom ay xaar lay dagge dok moy may demay day damay ray demay dekk comme yam am wala may tam bourba damay ray dekk ci nga am dara wé lay na tax du wax tamit day dafa yaxal xala ibrahim dina la naka fa yalla bi may jam ya di ma andi bi xam ci jant bi bi la mak ci jere ko pel mo yalla sama yalla bi may jam moy fenkal jant bi te pel fatu bi ayaw nak yow comme da nga ne yalla nga andi jant bi ñu nak mu joge xaw fa ko hita la ci ka fa ñu dal ñi dal di gelemal ka nga xamne wedina moy mu yeggal ko ko nak fa la jaxle ci bu kay da nga ci kanam fala bi ak kanam mu neser yeek ñepp tok mu xamne fele waji de nak ko fa la ko tokone ci dañ dama kay ray dama kay ngay la tan ñu ci tali ibrahim bam bañu demé ci xel dal ci tepp ba nga mu defé ci lo xey dañ dem ci xari ci kan ba taxo ñu taal ko duggal ci biir kamba bu xawa ba yalla musul nam xamna mo mu dongay ko wala yalla lay ne bi jugal mu al xom ni ñoo xey talib ni way tonni aw kala ci wala mu melni ka nga xamne mara rombon ala xarita ci dekk moy dafa rombon dekk bu ñu wax ko mu xadas way manam la fañu figal ak ka sa mbokk rek mu ci def mu def na li tam bi nga xel moy shiro bi mu defon ci la xel way mu tekk dekk do sax xawetu mu dal ak ala nuru sa tekk dekk lepp na lu su ni pombu di def ay tabax la dekk ba rek dekk ba yam yexek moy bay ci mu xadi xala wadi ana yuhi hadi anay wi nekale dinga defal ci wi allah yalla baata mo taagi na ko de mo dekk bi ni nga ko yalla dekk la bo mel na mel bi dekk dal do tuba fa ma ta huray ka allah yalla mi ta amin ti emere ak so ba ko to mo dekkal yalla re ko ti emere ak dekkal dekkale borom bi yebal den mala mu ñew nek xalam nek kam la bis lu tol na nga sax fi ni tegg xalam nek ci soxna bi yamu bes aw ba day ñew la gën walu bes nak mu ngi nga tegg ci njaay gën ko tegg bi ñu jël ak roxam te bañ kay dekkal bobu ñu ko tegg ci tamsal ba mu dekké yow ñaata nga fan ngeen tegg mu ne mu dal ci bisa gën magi ni la wala gën wal bis nak jant sok demé la kat xala mu ne ko la bisu ban li ci am kay la bisu sax nga fi ñaa ko amal demé rek mais té ngeen ci suba la bisu mu ne ko li dalil ci lolu nga témé nga fi am fan tur xolal ila taxamé ci sawñam motax yalla lu mu xam lu xam fi ge bi mu yoron wa sharaba ga ñaan gi nga yoron sere bi nga yoron ci gutte bi lami ta xamna da ngay dara sopp ko ci yaxu xamu dara yaxu ne bu sopp ko téméré yalla yi mu ko bëgg ni kenn kenn kenn ci dem mu xol ni dara yaxu ci mu dal di gënu gënu gëm ni bëna gëm ni nak mom bëna bi nga dem téméré kon kay bi gëm yaxu ak xolati mu nekk nak xolati dafa ba nga yow nga won ci man ñam yaxul ci gëm yaxul mu nekk xolati won ko ilahi ma xamba mi nga waron mu xol ban da mi waron mu xol mu tege ko ay yaxu ko ak bako mbam bu ko wax yeb mu nane ban ay yaxu mu nekk nak xolati lay jekale mbam nga xamne téméré gëm walina kala ka dañ lay def yow ay na nga di kentan dañ la bëgg nga def kentan ngay dalil ci dekk nga dekk nga am yi metti nga dekk do am la ko def ngay kentan ci dekk di na ñi ci ngay kentan ci nit yi xamne dekk am wal sul xolal ila itam ya xitam kay ko nun subhan ni ngay dekkale suma nak fuha ko dañ ko wata lak man aw ya nga xamne ci lay wolé ni ñi dina dañu dekk ñi dekk seen yakk na mo gis mbax mo gis yaxé di ci génné par ben di dajalo ko nek yax bo xalé bi xeykal na bo xalé bi moy mbax mu taxaw ak yaxam def yaxam mo gis ni yaxu wi di fékalé yaxé nek ci kaw yaxé ba yaxu wi taxaw yalla sang ci def ci kaw ak mbax mi taxaw ñen ñu mel ci da man mo tax dekk li nekkon ci yow difay dekk wat do tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di téré ne nit ku nekkal la ngay lo dag ci ci lu mu dag ci mom naka so lo dag ci yow ko tam ko kala leni sa wedi xal ni tal bu koy dere dag ko sa taw di xal ni tal sulal wey ni nga naka so te ko xal ko leni te bo amé janaba ca ngay war la ko dag ko wax bu leni wey ndax kawal do dag de di ci war boy dek me wo dag de di ci war bo dek boy dek bu fekke nga leni ko wala nga dag ko wax te sangulo wi di ci wadé andal janaba te xawu sangé te janaba do nga fay sagu bay janaba do nga ñu mëna sangé ko ndax ndax loxo ma di lan ku ñi ko janaba lañuy ko te ba nga sëñu do lay wadé wa bo bo amé janaba bo dag ne bu leen tan ko bu leen wéne ndax lu dag ana ko xamul yalla baal ko xamul baal yalla baal rek lo xamul bo baal rek ya no baal non la yalla jekkale ñi dé fi mu ne ni gennul adina nek ci xewal lamu yag defé ni ñuy doora tek fi yag mari ta defam bu yalla ciara musul mom ben wax lañu def nga ni témi dafa dañu yalla yeeram te xatal ñu fala ma tabay rek leer leen fo ñeul wajoy ni am na fi témi rek xala mu ni alaw na nga xamne mu ni xamna ni anna allah naka yalla khadim aji akna ala kulli shay do mana do inshallah rahim wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mawta qala awalam tu'min على بلاء ولكن ليطمئن قلبي وفتلك الخالق وقال ابراهيم يرتي على ابراهيم ربي وسام برم اريني ورم كيف تهين غيدك لالموتى يدي قال برم منك اولم كن من خلال غادمون قم سما كابتن سمانا جكر كده قال ابراهيم من بلاء هكي ولكن واي ليطمئن انجر ما نصح mana dal sam xal bi sa xol sa xol mana dal mo am gëm bu nak sekk xam na nga defal ku def xala borom ne ko fako ci jëlal arbaatan ñeent ci na tay ci ci wasuruhu nga tapel ne ko jëme ci yow sama al sopp nga def ala ko jëbal ci bëkk dëkk min fu ne ci ñoom ci seen ak xaj sama dafa fu ne topp nga woleen yaati naka dañu dikkal sangal ci lu gaaw di dox wala xamna an la nak yalla xassu aji nak la ci ngoram bi akim aji xalañ la bay len ne ko ko rek laj bi ibrahim don laj tax yalla du wara dekkale ko de bëgg ci am ko wo bëgg sama bon moy dafa doxal ci tefes ji ngi ci ben rabbe ji bu reey bu de te ak tefes ji ne ci jël yu reey yoyu bu mu de mu tere ci tefes bi bu geej ci tefes ci ñu jogi ci biir geej ci lek ci mom di dem geej ci fere rabbi joge ci jël ñew ci lek mo moy xol di yému ne bon kenn ku nekk li joge ci yow xaj bu joge ci yow boy dekk lay del ci wat mo am xalaat ne naka la yalla yi mëna dajale rabbi lek ci jël ci rabbi de ñu joge ci geej ci jël ci mom di dem ak ñu joge ci jël ci kene fi lekay dem naka la yalla dajale xaj yo yep yo mo xam jégal ko lolu mo taxon mu don laaj borom bi nak nek na nga wut ñaar ñeek picc ne ko daga gëmul ne ko xaka gaay dama bëgg am mo gëna woon ne ko jëlé ñeek picc bo jëlé ñeek picc ga ray leen daga ta leen jaxaxé do xey jaxax yakko yo wala jaxaxé nga jël ñeek xeer yi ñu xex xeer wala nga jël ci ben xam bo xamne bi daggu ci yakko ci ñam nga ci tek ci ben montal jël bokk yi nak tey bi sa loxo nga la wolé mu dal li jël jabba jox jël am tan jël baxay jël ganaar ray len da ga da ngeen ko na def ko ñent ko jaxaxel jël do xey jaxaxel len dox bi na mu tekke ben morso ak yi bop tey bop bi wa ben del ci bu mu woy jabb jox benam tej bu nekk ben morso joge ci ñew sax ci bopum jamm jox bi mu yor do xey bu ne naaw ñu sax ci mom bana ji wël ci mom yeb mat mu baye ko muy dox mu def ko nonu ba picce yeb jeex mu ne ko ni ma defé ni ni lay dekkalo dem jo xare bi dafa dé la jori nek ci biiri gayna yaa dara ci biiri bu ko yalla nek ci biiri jene yeb na la dajal yo xam dekkalate lool mo waralon bi nga xamé tok am dom bi nek ci xolam yalla net wat nak bon ray loko dom ci ci do xam gëm nga ngi tambe nam do nato ci ma mekk ka ka ka mono masal la sunu masalam gañu nga xamne yeen bu ko ngi ñi nango joxe ambalum seenu al isa bi la ci yoonu yalla gañu nango joxe seen ala ci kama sali hakatul mu ngi demene misal pep an bakat bo xé dafa saxal saxal dina be juroom ñaari gub ñu ko li sunu bëgg gub bu nek aji nekkal ci gub gub bu ci nek mi ak habatul teemira gub di joxe nango joxe ci yoonu yalla bu ñu melni ben fekk bo ji ci suuf mu sax pek juroom ñaari gub ñom ñaar gëtax ben bañu def aw gub bo xam témeri ka ko mu juroom ñaar témer ñu la yalla yëkule bo xam dama joxe ci yoon yalla wallahu yalla yu daal ko moy kul ab yalla ma limay sañe ko sok wallahu yalla wasul ajiyat la ngeenel ajiyat la ngeenelal alimun aji xam la ci ki nga xam ne yayona ñëppul ka ay Allah ci nga nga xam ne yeen ko xol dañu nango joxe am walum seen isabilah ci yoon yalla suma la yëb goonu topalu ci tafal ñu tafal ma am fa xolam ñu joxe mina manan ak ñax buñ ci tafa ñaxe moy di lim la nga xey mom la def ci lu baax wala afan la wañ yi di ci dal moy wala ci wax ju bon bu do waral man do def nangam wala do am nangam wala moy ñaxe ñaxe dañu joxe ci boole wuñ ci yoyu lahum ñangal ajrum seen fay inda rabbi wa seen borom wala khafun de am tiit alim di nek ci ñom ëlëk wala am de ñom yaasal ñu jax ci allah xew xawlu ay wax ma do ko di yow ومخرج أك بالة خير من مجمع صدقة تسرح بوخان يبوها رفع كفا أصلا وقت جاو أك نحر والله يالا قانون أجي ووامل بق دولنا قول سرح سجامي سرح حليم أجي لك أجي لك بيي خير بغلو كوخان قيان ولا بق يا أيها السنين يا أهل آمن وقمجل لا تكتبوا بلن يقف صدقة لكشين سرح في المعنى تنحر والأساء wax wax du bon bu len yakal sa wax yeen def ci ñax ak wax du jaw ñaw ndax ko li ci mu ngi demé ni ko xamné ñu ko mu ngi joxe malu alalam fi aanaati ngeen jekkalu nit ñi wala yu ñu gëmul billahi yalla wal yawmil akhir ak al-akhir ndaxul mu joxe mu rit na fex ndax gis ka la tax muy def kama salu misalam kama salu safalin mu ngi demé ni misalu ben xeer ben dot dot yu reey wu re tax alay nekk ni ko dot wu re tax wow rabun ay fekk suuf fa asabo jot dot wa wabilun den awami wa tar ak taw fa tara ko mo tay do sal dal mo tax dal do ko la ko do ni ni fek ala sey ci dara ni nak so bo jami fa bol ndax dot wa tax wu reey ay fek fek su nek ci wami wu mu dot ci kawam joge kaw asaman wami se wete be def ben fek do nga sebe ci ne non la ñax di def tiyabu ci ko xam dafa joxe ba nak ci ka ñax tek wallahu ya allah la yidiban alhamd li joxe alkafir way wedi lañu o ma solo ci misalam ga nga xamni ko fa dañuy joxe am walu seen alal ittiha amardatullah ngi nga sakku ngeeramu yalla le misalam na joxe non lañu joxe waye rek amna gaay yu bax yo xamni yalla rek tax ñuy def nga ñoo le seen misal ñu xari ngeeramu yalla tax ñuy def waqas bi tan ak bëgg saxal min anfusim seen yool ñu saxal ko fa yalla mo le ko ñu am fay bu reey ci yalla mata ñu jëf kama sa jangul koku ñu ñu ngi misal melni misalu ab tol kama sa jangul kom mu ngi melni misalu tol bo xamne garap ko ngi ci tundu asaba ha jëf ko tol bobu wa bi ñu gëna waame ba tole fa akat andi ñu tol bobu ak la uklaha ak meñetam ya koy ni ñaari kul lam waro nga meñ mu mu meñ ka ñaar yoon lu ful ñaar yoon ko do meñ na tole wi subhanahu jëf ko tol bobu wa bi ñu waame patal ñu sam bu sey gëna taw bu sew ñal ñaka la sey ñal la sey ñal ñak ba tay moy taw bu sew bobu fekke tol ba waame dalu te ak taw bu sew dal ci ba garab yeen meñ garab yeen nak ñoo ñi nga xamni ñoy joxe ngir yak no la seen misal mel wallahu yalla bima tamuluna basir aji gëssal bima tamuluna li gën di jek ba dañ ni dir ka mëna fay bo mo fek ayawat bi nak dafa ne siw nak dafa bëgg ahadukum kenn ci yeen ndax bëgg na ahadukum kenn ci yeen anta ko la bu nekké lo ñal ka jannatul abtol min na xeyn ci tandarna wa ana bin akirase te ci bu taw min taxta ci suu tol bi al anharu dexe la ho ñal ka fiyaji tol bay min kulli samaratin ci meñet nit meñet mu abtol di meñ rek mu ko ci bir tolam bobu wa asabahu te jot na ngeen al kibru magi te waji itam dem na ba nga fay ay atam jeex na bab mag ñew na ci mom wolo ñe na waje ko yatu ay doom do nga faawu doy di manam na doom tuuti dafa yeex am ak njabot njabot bu sewla ak te mak la te tol bi meñ na lool mu yaakar ka ngir lu ko dundal bu ko jari ak njabotam bu sew gaw fa asaba da de ngi jep tol ba nak isarum kallawer kallawer bu tang fi bo xay nek kallawer moy ngelaw bu am doole bo xay fi nek ay bin ngelaw la narum safara tax tax bu lakk tol bi ndax kenn ci yeen bëgg na loolu dal nga xamne doomi doon yaakaar ak tool bi tay lepp la kene dal am kenn nga ne it na tulen fa tool bi loolu mune noonu la nga xamne def lo xamne bi dang koy bolé ñax non lay mel ko sala ka naka noonu yu bayinu lay leralé allah ya allah kum yeen al ayati la yi la la ndax la yeen tafakkaru ngeen xalat ngeen xalam ngeen waru ya ayyuhal ladina yen yagani xey amanu gam gen am fi xoo de len joxe min tayyibati ma kit li teyu la nga xamne ka sabtu fa gu gen am fi xoo ci alquran yu bari asaka lay tek way nga tele sen asaka ci li teyu alla di nga xamne fa gu gen ci way fa gu ci alla na ngeen gëna tassal o mimma akhadna ab lo xey gene nuko lakum yele min arid sufi lu ngeen gene ci sufi ci mbay di ngeen gëna tal asaka wala tayammamu bulen jiddu al khabith lu bon la lu ñaawal min te la ngeen fabbu wallaw yalla mom yaidikum ngi len di dig makratu djegal ngi mu duke ci mom ndax joxe gi ngi joxe ci xale ci bakkar motax yalla mom djegal ci bakkar la len dig o fadal ak wursu waxe da fay nakala ci wursu fayat le ci ëlëk ci allah xala wallaw te yalla waatu aji yaqle la alimul aji xam la yuuti dina jox al hikma ta xam xam kuy am jariñ manisha ko sopp o yuut o man yuute ko kuñ ko xey joxe ko al hikma ta xam xam waxat mu tay joxe nga xayen aw yow ko sey bu bari o may zakaru deddi waru illa ulul albab lu dul borom xali o ma an fakku ñu gën joxe min nafa xaden ci joxe lu gën nafa asafa ci asaf mu gën sarax ci sarax aw la tartu mo la gën nisal ko min nisal ci nisal bu gën nisal ne na def lu baax fay na la nafa yalla yalla mo xamna o malik karim ngeen de ñeel way toñu min ansar ci kenn ko len dimbali ngeen tu du len feñal ngeen asadaqa ci salaf la bu ngeen ko feñale wa ni'ma hiya baax na mom mune lu baax la bu ngeen feñale salaf moy salaf ko salaf bu tes wa ni'ma hiya baax na mom salaf bobu ngeen tekkal ñepp xam na yene nga salaf na ngam way ko fuha bu ngeen ko nebe yit wa tutu a ngeen jox ko al-bukhara ñu ñaké fo xayru mo gën la ko ñëlé way kafar way ko bëgg na dina kafara antum ci yeen sayati dum seeni ñaawte wallahu yalla khabiru aji dañ ko bal ak ma tamul di leen jëf salax bu ñu neub ak bu ñu fegel salax bi ñu fegel nak bi waxe boko fegelé mo gën moy salaxu farata asafa lepp lo xamne li li par lu yalla santali la wala lo xamne am dimbal mu la yalla bu yalla bëgg ñu dimbali nit ñi kenn ko ne def dañu bëgg tabax juma wala ñu bëgg tabax jakk wala ñew aji dew doole ju ñu bëgg dimbali ñaké na koy lu way ma naka def bu dimbali kay def muy fess mo ko tiya ba kay def na bu ndax ki def mu fess def bu mu def dina defay def lo ñeneen ndax ñeneen da ngay jégué top doole koku na moy ko tiya bu xey nga jékki jégué lo yéene def ñu yalla nak na bëgga kay moy ko tiya bu way salaf ak def asata ak yi dewe non koku fessal ko ko tiya o ma tan bu ko bil xeyn lay sa amay ke beti war la yow muhammad ku daaw jubal len ndax ni muy warate ak ni koy dumo yow ni ñu deddo bañu dug ci diine daf ka defati fam ci xolam mu ne ka rab bu mu ne ci sa xol ndax jubanti ba yu juk nek tegul sa kawlos yow jotale rek mo la war boko xé rak ni ma andi gal bala jotale rek way juk bi ñu wara juk ci diine boko neeku ci neeku tawlos muy fa xossa nga jubal len walakin la wa yalla yahdi moy jubal man sa fasot o ma kin bu ko lu ngeen joxe min xair ci alal wali an kisku yol ba ñene seen bop yene kay jariño ëlëk o ma tu xuna geen geen di joxe ila fiha wa ila lu sakku jëm yalla yolub yalla o ma tu bu ko lu ngeen joxe min xair ci alal yi wax def na fat matal ile ci yeen ak payam ëlëk wa tu ci yalla tu dem def leen toy lepp la ngeen di matal li fu xaray ñe nga gaay yu ñakay bu ngeen kay joxe ngeen jox ko fu xaraaw ñu ñakk yi allati ni nga xamne o sino fege na len ci sabila ci yoonu yalla ñi nga xamne dañoo tecc seen bop bakkan ci yoonu yalla lay fatol bi ñu attal darban dox tukki bil adi ci amuñu fax bu ñu tukke ci alal te amuñu ñu mëna faggo alal ñu tecc seen bop rek ngeen jiyaar koku mu wacc won ci ahlu sufa amone ci sahaba yi ñoo xamne amu yon ay tol amu yon metti buñu mëna liggéey té amu yon alal ñu dem na def commerce amu yon sax ñu def te jàkkee ñoo defoon benn mbir waxal ñu kaa baax te biir fa la ñuy fi naan fa la ñuy yendu it bu jiyaat amee daal ñooy jiitu bu jiyaatee bu jiyaatee jeex ñu jël ci waa toog li ci jëlee dimbali bu jëlee jotee ñu nekk ci ginnaaw yoon dama julli. Mu ne ñooñu nag di nga gis kenn koo xay rek kay gis yaakaar mu dana leen jot al jaahilu aji réeri seen biir aji réeri seen biir dana leen jot ak ñaa ñëw ñu woomal nañu mu ne sax asus jeeg fegu bu ñu fegu ndox ba di bë duñu ñaan kenn duñu laaj taarifum di nga leen xam bi si naam seen mandarga mooy toroxlu ba ñu toroxlu ngir yàlla ak jeexi ci jiyaar ba ne ci ñoom laa seloo bu ñaan naasa ngir il faasal ngir lajal leen du ñaan ci ngir nga laj leen wa maa tam foon bi ngeen joxe min xayra ci wiw fenn laa naka yàlla bi alim aji xam ne bii ci loolu mooy nit koo xam ne kii faqir la ak julite bu ñàkk te man la ñaan ca koo xam ne kii dëkku laab moom ba xam ngiram dëgg doo xam ci si mu nekk ndax yàlla daf koy defal sutura nga defee am na ci addeel ci biir fekk la mu am moog yàlla rek fa mu toll moog yàlla rek ko xam kooku dimbali ko nag boppatul tuyaabu dimbali koo xam ne kii boo ko joxee mën naa ñaane keneen fépp am na tuyaabu waaye kooku ci gën a raw ndax mu ngaa ne sukuraan boo ko dajee mu defee ne ku am lu dul jeex la ci fekk amul fekk amul dara ndax la mu am ak a néew la mu fenee ci ëpp ëpp na ko fukki yoon moo tax mu ne mu tàggal kuy dimbali ñu ku mel noonu alatina gaa ñi nga xam ne yéen bu xoone danañuy joxe am waalu seen alal bi leen di tudd wanaa rek ba jëkk sërkan ci lu nëbb wa alaani yatan ak lu kay fa loo ñeel na leen ajurum seen pay indi rabbi fa seen borom wala xawkun di tam ci alim di nekk ci ñoom wala xawkun di ñoom yasalu ñuy jàpp alatina mooy gaa ñi nga xam ne alatina gaa ñi nga xam ne nag yaakaar nañ dañuy lekk riba gaa ñuy lekk riba laa yàqoo mu ne du ñu taxaw yow ma xeam ci seen i bàmmeel illaa que maa yàqoo lu may na fay taxawee alla si koo xam ne yata xambatuhu daf kaa daaneel seytaanu mi la masi ngir jinde bu mu ko teg gaa ñu nga xay dañuy lekk riba bu ñu dekk seen i bàmmeel yow ma xeam dañu dekkee cartari di daane mel na ko daanuy rab bennum ci naka ñoom daalika loolu bennum ci naka ñoom xaaloo dañoo wax ne innamal bayu xamal na jaayi ci riba moog riba ñoo yem ndax boo amee bu la yàlla wasagalee nga am say bokk yoo xam ne dend jamono boo xam ne bii ñu bari amuñu lu demee ne jamonoy nawet am ñu yàlla wasagal ña gën a bay dañu am dara laaj nañu ñu dunde ndax amaguñu luñu war a mën a li ñuy war a mën a yaakaar ñu fay bay te dina am ñeenti weer masalan yoo xam ne wala ñetti weer yu dul meññ man ca jariñ nga mën leen a lebal nag li ñu mën a dunde ba keroñ bay mi ñëw wala ku war mel ni kuy liggéey weer wi sori la mu jotoon a fay jeexul war naa dunde balaa weer yeetee nga am a sëf pour lebal sa balaa weer ba weer yi dee waaye la boobu fay lebal nag da nga ci am loo ciy teg muy intérêt xaalis boo ko lebalee junni bu lay fay ñu fay la junneeg ñaari téeméer wala junneeg téeméer ak doon tëb dërëm la sax bu ñu tegut loola li baa la te loolu bari na ñu fay def bari na mu daxee jotee ci kaw it ñu fay def di leen lebal bu boo xam ne bi dara jot nañu ba fay nit junni bu ne nga tas la yooyu ay riba lañu ak yeneen yu ni mel yu bari riba nag yonente bi ne na bari na ay xeet lu bare waaye ba ca gën a néew bàkkaar di ba ca gën a néew bàkkaar mu ngi demee ne waa joo xam ne dafa dem di jàdd yoon di njaaloo amul kenn ku mu ko defal mooy ndayam la ko defal bàkkaar boobu ay si mu am de moo gën a néew ci bàkkaaru riba ko nag riba yaa ngi kenn bi moo tax mu ne gaa ñuy lekk riba bu ñu taxaw yow ma xaar dañuy mel ni ci seen ni bàmmeel bu ñu jóg dañuy mel ni ku jinde jàpp bu jógee rek daanu ko say ndax bu ñu leen waxee ñu ne njaay moom riba yam ndax da ngay jënd mu noppi bu dul la ci tegal naa naa toxee mais comme da boo jëndee machine si la nga jënde faaw nga am loo ci teg jaay ko kon nag ñoom riba ñooyee kon bi toog leen ne leen dee def ba weer bi dee gawar kaa fay léegi waa ji ma am la fay mu ne léegi damaa bëgg nga mu yël mi mu ne bala ma laa mu yël nga tegaat ci kon bu ma la mu yël beneen weer faaw rek ci dolli mu ne kon nag bu ma dolli ci dëgg mu yël mi loolu riba la loolu màkk moom lañ daan def mu ne fa ma jaaru ko di koo xay dikkëna ko dikkëna ci moom moo lan si gun ak waar mil rab yi bu tukkee ci boroomam xamal ko li mu doon def jaaduwul fan taxaa mu daal di bàyyi ci saasi la mu doon def ba la xool ñel na tamaa salax la jiitu woon la jiitu woon bi mu laa bi tere gi laa ñëw lew nag wa amru wa mbiram nag ci njëggal ila laay jëm na ci yàlla maanaam la mu sa jotoon a fay lam ko jottono fagu ci alal ñeel nak mbir ci jéggalam ci bakkar nak ci yalla la jëm o man ala ko delu wat na ginaa bu ñu jégué li wala ka ñoo ñu asabu ñaar ñoy gaay sawara mu ngi te ñoom xaalidoon way gën lañuy doon fi haaji biir safara